ya ya. Martin Sagwa. Gas. Man dem mad. Man dem mad. Gas. Gas. Pull up, gas. Pull up. Ah. Gas. Gas. Pull up in the car. Linker back, gas. Man dem mad. Pull up, gas. Pull up in the car, fast. Linker back, gas. Man dem mad. Pull up, gas. Pull up, gas. Gaat het niet om mij, nou dan gaat het niet om staf. No. Goed big no. Man ting, maar je massa doe is laag. Broke man talk, dat is waar ik niet versta. No. De pull up no. Van een jongen met je hele gang. Je klootje je bent op gas met een lege tank. Baby mama, span ik get safe now. Genoeg ruimte in de safe house. No competition, man, dem fasta. In the night pull ik op in Rakma. Doe niet of je daar bent, ik was al lang daar. Vijf barkie in mijn zak, dat is standaard. Gas, doe niet of je man dem saag. Ze kan die money van me dragen, net een brandkaart. Je bent snel, but man, dem fasta. Hou je meid vast, kan de lokken net een rasta. Gas, ik pull up in die car. Fast, linkerbak. Met een strap, maat. Je weet wat ik maak, saaf. Zoning OV, pull up in je backyard. Standing outside, but af in a go in. Martin Saguan, no Mickey Mouse ting. Hop in die race, maar mijn trapline blink. Move faster, jump up, pull up, gas. Papi doet rood met de razor. Papi maakt veel kilometers. Papi trap a gas op die paper. Fly guy, pan Peter. Pull up, gas, zeg die dingen komen pitten in de cockpit. Zill het op en laten vallen op de chopstick. Chop chop met z'n allen op de chopstick. Maar rijd door, want de klok tikt. Pull up, gas. Ik pull up in die car, fast. Linkerbak, gas. Man dem mad. Ik pull up, gas. Pull up in die car, fast.